ओशो आए हैं फिर से रिझाने हमें, ओशो आए हैं फिर से रिझाने हमें, हे ओशो आए हैं फिर से हंसाने हमें, ओशो आए हैं फिर से रिझाने हमें, अरे ओशो आए हैं फिर से हंसाने हमें, ओशो आए हैं फिर से रिझाने हमें, ओशो आए हैं फिर से रिझाने हमें।